zaključaj mi tugu negde, sine moj, sine moj. Godinama tužan živim, sine moj, sine moj. I za tobom stalno žudim, sine moj, sine moj. Lepi moj, sine moj. Kako živim ja bez tebe, sine moj.